الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قائد الغر المحجلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، ألا إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وشفاء لصدورنا وجلاء همومنا وغمومنا وذهاب أحزاننا وكفارة لسيئاتنا، ونور اللهم به بصائرنا وأبصارنا على النحو الذي يرضيك، واجعله حجة لنا يا رب العالمين. مزغومزو لقوة كيد لناو مي درجة تاتو في الدين الإسلام. كيلية درجة لقوانزا ومن الإسلام كما متوم صلى الله عليه وسلم alimjibu Jibril wakati Jibril alipomuuliza bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akhbirna an islam. Uislamu tulisema ni kina mafungamano na mambo dhahir ambao ya juu ni shahada, kisha baada ya shahada kufuatia nguzo nne nyingine: sala, saumu. Hadi amali dhahira ni mambo ambayo ni dhahir, kila aliyopiga shahada lazima atimize. Kisha ni imani. Imani tukasema kufungamana na mambo ya kimoyo. Kwa hivyo hakuna mtu yoyote awezaye kuiona imani ya mwingine. Lakini Uislamu, mtu yoyote aweza kuona alama za Uislamu kwa mtu. Ndipo bwana mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akigawanya misaada fulani, akamkila mtu mmoja asimpatie. Saad bin Abi Waqqas akamwelezea bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, malaka an fulan, unani wewe na fulani, ma arahu illa mu'minan, mimi simuoni ila namuona kwamba ni mu'min. Mtume sallallahu alaihi wasallam asikubaliane na sahaba huu alosema kwamba simuoni ila ni mu'min. Mtume akamwambia awa musliman, akamrudishia mara tatu. Sahaba alimuuliza mtume mara tatu, na bwana mtume akampatia jibu kama lile. Si kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikanyusha kwamba huyu sahaba alikuwa hana imani, lakini alimwambia yule alomwambia mu'min kwamba vipi utajua kwamba huu ni mu'min. Hii ndio imani. Leo tukizungumzia mataba nyingine au daraja nyingine za dini ya Uislamu, wa huwa al-ihsan. Hii ni mataba ya tatu. Daraja ya Uislamu ya al-ihsan kwenye Uislamu, hii ndiyo rumu ya ndani kabisa, ambaye mtu hawezi kufikiria kwenye ihsan mpaka kwanza awe amekila rumu mbili. Ameingia kwenye rumu ya Uislamu, kisha aondoke kwenye rumu ya Uislamu, angie ndani kidogo aweze kufika kwenye rumu ya imani, kisha baada hapo atoke katika imani angie kwenye rumu ya ihsan. Na hii ndiyo daraja kubwa sana. Maana ya ihsan inakusudia mwanadamu kufikilia kilele cha ikhlasi kwake na Mwenyezi Mungu, kufikilia kilele cha mwanadamu kila analolifanya kujihisi na kujiona kwamba yeye uko mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ili aweze kila analolifanya awe atamtunza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye kwenda kwake, kwenye kuketi kwake, kwenye kuizungumza na watu, kwenye ibada, katika kila jambo awe yajiona kwamba yeye uko pamoja na Mwenyezi Mungu, akiweko faragha akiweko pamoja na watu. Daraja hili la ihsan Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amelitaja kwenye aya nyingi, na malipo yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akayafanya ni makubwa kushinda malipo ya daraja zote mbili. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atueleza kwenye Qur'an, lilladhina ahsanu alhusna wa ziyada, lilladhina ahsanu alhusna wa ziyada. Ni wale ambao walifikia kiwango cha ihsan, walikuwa ni wema, alhusna kulipwa pepo, wa ziyada na nyongeza nyingine ambayo ni zaidi ya pepo. Ziada iliyoko kwenye aya hii, jamhur ya mufassirin, jamhur ahli sunna ma'ada al-mu'tazila, isipokuwa mu'tazila ambalo ni jopo ambalo haliko sawa, wasema aziada katika aya hii ni kumuona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii ni zawadi special ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewawekea wenye daraja ya ihsan. Wala yaweza ikaja, kwa nini alhusna wa ziada, ambayo ziada ni kumwona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kulingana na riwaya kadha wa kadha na wanavyoni kadha wa kadha, iwe hii ni zawadi special kwa watu ambao wamefikilia kiwango cha ihsan? Sababu ni kwamba sote Waislamu twaamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na watu kadha wa kadha watamani kumuona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kumuona Mwenyezi Mungu si jambo sahali au si jambo ambalo lawezekana. Bani Israel walitaka nabii wao Musa, kwa kuamini kwao kwamba ni jambo gumu, wakamwambia Musa alayhi salam, arina Allaha jahrata, arina Allaha jahrata, tuonyeshe Mwenyezi Mungu hivi wazi wazi kama sisi tunavyokuona wewe na wewe unavyotuona sisi. Wakakosolewa kwa kutaka jambo hilo, kwa kuwa hawakutaka kwa lengo wafikilie kwenye imani sawa sawa, walilitaka hilo kwa lengo la uchokozi, na ndio kaida yao kwa wana wa Israeli. Angalia Wayahudi wamwambia Musa alayhi salam, hal yastati'u rabbuka yunzila alaina ma'idata min as-samaa, hal yastati'u kunu tawada, sema je, aweza Mungu? Hii ni ombi la kiiblis. Mwenyezi Mungu aweza kila jambo, lakini kumwambia Musa je Mola wako yuwaweza, ina maana hamkuamini kwamba Mola wangu aliweza hilo, ina maana Mola wangu ana upungufu, hata mambo mengine yamshinda. Swali kwa wadau, ndipo hata shetani alitukua paja la ngamia, akatukua na sindano ya nguo, akaenda akampata mmoja katika wasomi wa dini wenye imani ya dini, akamshikia paja kwa mkono wa kulia na sindano mkono wa kushoto, kisha akamwambia, si Mwenyezi Mungu asema innal ladhina kafaru la tufattahu lahum abwabu as-samaa wa la yadkhuluna al-janna hatta yalija al-jamalu fi sammi al-khiyat. Mungu asema katika Qur'an kwamba makafiri hawafunguliwi milango ya mbinguni wala hawaingii peponi mpaka ngamia avuje kwenye tundu ya sindano. Hapa kwenye aya katajwa ngamia mzima. Je, aweza lipitisha hili paja? Yule aliyouliza swala akashtuka, ana haramu mbwa. Lengo ni useme kwamba taweza vipi mlipitisha paja katika sindano hii? Useme hawezi. Ukisha kusema hawezi, uishamkosoa Mwenyezi Mungu kwa Mwenyezi Mungu ashinda na mambo mengine. Mbona nipe sindano? Leta nilo paja. Akaomba paja hii, aliingize hapa. Mwenyezi Mungu akitaka kulingiza, aweza kulingiza hata ndani ya jito lako. Akampiga Ibilisi paja la ngamia kwamba kwenda. Shetani mkubwa. Siulize kwa Mwenyezi Mungu kwamba aweza kufanya jambo fulani. Huwa ala kulli shay'in qadir. Kuna vitu kadhaa vikubwa vikubwa vimetoka kupitia kwenye njia ndogo sana. Hii inawezekana akatoka Ibilisi kwa kibinadamu, hata sasa akauliza swala kama ile, isiwe ni ngumu kwako kumjibu. Jibu analo yeye mwenyewe analo jibu. Mwambie akueleze alipotoka tumboni kwa mamake alikuwa na upana wa saizi gani, ana urefu wa saizi gani, kisha kuja hapa alipitia nje gani. Kisha Mwenyezi Mungu akamwambia sumba sabila ya sara, kisha njia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aisa akaisahilisha mwanadamu kupita kwenye njia aliyopita kutoka tumboni kwa mamake. Wanyama wanaopita kutoka kwenye matumbo ya mama yao ni vikubwa zapita kwa sehemu ambazo ni ndogo, kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alitaka hilo live. Basi na jingine akilitaka kuwa litakuwa. Inna Allah la yu'jizuhu shay'un. Mwenyezi Mungu halemewi na lolote. Inawatakiwa wewe kama mwanadamu afaa ufanye adabu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo nilisema kwamba tumwabudu Mwenyezi Mungu, tumemwamini Mwenyezi Mungu, hatujamuona Mwenyezi Mungu. Bani Israeli walitaka inada, na Musa alayhi salam alitaka amuone Mwenyezi Mungu, hakutaka inada. Alipomwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, arini andhur ile, arini anzuru ilaika, niwezeshe nikuone, au bwana Mungu nataka kukuona. Mwenyezi Mungu amwambia Musa alayhi salam, lan tarani, hutaweza kuniona, walakin anzuru ila jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani, tizama kwenye jabali, ikiwa jabali litabakia hapo hapo basi zao utaweza kuniona. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا. Mwenyezi Mungu jalali yake alipoipeleka kwenye jabali, jabali lilikuwa unga na Musa pale akapotea na fahamu, na alipopata fahamu akamwambia Mwenyezi Mungu kwamba nimeamini kwamba wewe huwezi kuonekana, lakini hamu ya kumwona Musa alikuwa nayo. Na sisi kila mmoja yapokuwa hasemi, ana hamu akupenda kumuona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoifasiri ihsan, asema al-ihsanu an ta'budu Allaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan ni mtu kumwabudu Mwenyezi Mungu kana kwamba yuamuona. Ikiwa yeye hamuoni Mwenyezi Mungu, basi ajue kwamba Mwenyezi Mungu yuamuona. Hadhihi hiya matbatu ihsan, hii ndio ihsan. Sasa mwanadamu yule aloishi ulimwenguni humwabudu Mwenyezi Mungu kana kwamba Mwenyezi Mungu uko mbele yake, kana kwamba yuamuona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu amemwekea tuzo hizi kwa kuwa kule duniani ulipokuwa ukinabudu kana kwamba waniona, basi leo utaniona kihakika, mimi ndiye Mola wako. Ndipo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatwambia lilladhina ahsanu alhusna wa ziyada, watalipwa pepo na ziada ya pepo. Wa ziyadatu huna ru'yatullah tabaraka wa ta'ala au an-nazar ila Allah tabaraka wa ta'ala. Jizo hii walopawa waumini walofikilia kiwango cha ihsan, walinyimwa makafiri walokuwa hawana ihsan, hawana imani, wajifanyia mambo yao yote rebe. Mwenyezi Mungu akasema basi innahum yawmidin an rabbihim lamahjubun, hawa wakapatiwa na hawa wengine wakanyimwa, hawa wakapatiwa kwa sababu ya bidii walifanya duniani na hawa wakanyimwa kwa sababu ya utova adabu walitokana hapa duniani. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapotuelezea ihsan atuambia wama tatlu minhu min Qur'an wala ta'maluna min amalin illa kunna alaykum shuhuda itufiduna fihi wama ya'zubu an rabbika min mithqali dharratin fil ardi wala fis samaa wala asghara min dhalika wala akbar illa fi kitabin mubin ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك الفوز العظيم. مؤمني وامني آية هي من يزمك ويوانجيا وما تتلو منه من قرآن وله كيتو كسوم قرآني ببوت ولا تعملون من عمل ولا همفاني عمل يوته illa kunna alaikum shahidan, ila na sisi huwa tuko wewe. Ikiwa humuoni yeye akwambia yuwa kuona huwa yupo, itufiduna fi, munapoingia kwenye mashughuli yenu ya kiibada au mashughuli ya kiaina nyingine, wama yazubu an rabbik wala halighibu na Mola wako, min mithqali dharratin fil ardhi, kiasi ya dharra ambacho ni kitu kidogo ardhini, wala fis samai wala mbinguni, wala asghara min dhalik wala kidogo kushinda dharra, wala akbara wala kikubwa, illa fi kitabin mubini, ila yote hayo yako kwenye kitabu ambacho chiko wazi. Ala inna awliya Allah, jueni kwamba mawalii wa Mwenyezi Mungu, la khofun alayhim wala yahzanun, hawana hofu wala hawahuzuniki, alladhina amanu wa kanu yattaqun, wale muamini Mwenyezi Mungu na wakawa wamogopa Mwenyezi Mungu, lahumul bushra fil hayati dunya, wana bishara hapa hapa kwenye uhai wa kidunia, wa fil akhirati na akhira, la tabdila likalimati Allah, hakuna mabadiliko, hakuna mwenye kubadilisha yanayotakwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Dhalika huwa al-fawzu al-azim, huko ndiko kufaulu pakubwa. Sasa waliamini, waliwaamini sawa sawa kwamba mahala wanapoketi Mwenyezi Mungu huwaona, kwa kuwa wao waonekana na Mwenyezi Mungu, mahala walipo hakuna kinachofichika na Mwenyezi Mungu kikubwa cha aina yoyote wala kidogo cha aina yoyote. Walifanya adabu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kila wakitipo, wakawa huyafanya mambo kana kwamba kuna na mlinzi amewekwa special awaangalie watafanya sawa au watafanya makosa, wakamdhihirisha Mwenyezi Mungu. Ndipo hata Mtume sallallahu alaihi wasallam akatwambia, sisi ikiwa mko kwenye sala mwataka kutema mate, musiteme mate upande wa kibla mbele yenu wala upande wa kulia, lakini temeni mate upande wa kushoto chini ya mguu, lakini usiteme mbele yako. Waambie usiteme mbele yako kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala uko mbele yako. Usende ukasawirisha kwamba Mwenyezi Mungu kaweka kiti mbele yako, ameketi kuangalia unaosali sala yako ni nzuri, sala yako ni mbaya. Baraka za Mwenyezi Mungu ziko mbele yako. Sasa yote haya yachangia kwa muumini anaposimama kumwabudu Mwenyezi Mungu, awe yuamuona kimoyoni, yuamuona kirohoni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akiwa mbele yake. Ikiwa hukuweza kusawirisha kwamba Mwenyezi Mungu uko mbele yako na kuona, basi sawirisha ingawa humuoni lakini yeye huona. Hapo tutaelezea tutakapogawanya ihsani sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ya namba ya juu na sehemu ya pili ya namba ya chini. Ihsani hii wanavyoni wetu watuambia hivi, wasalifu martabatu lihsani wa tilka alaha lada rahmani wa yarusukhu lqalbi fi lirfani hatta yakuna lghaibu kalayani. Akwambia wasalifun martabatu lihsani, martaba ya tatu miongoni mwa martaba za dini ya Kiislamu ni daraja ya ihsani. Wa tilka ala, na daraja ya ihsani ndio ya juu lada rahmani kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha akwambia, lakini atakaojua ihsani nini, akwambia huwa rusukhul qalbi fil irfani, ni moyo kuwa umezama kwenda kwenye kumjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hata yakuna lghaibu kalayani, mpaka yakawa yaloghibu nawe ni kama wayaona, yaloghibu nawe ni kama uloyaona kivipi, bado hujaiona pepo, lakini waambiwa iko, bado hujauona moto, lakini waambiwa huko, hujaambiwa Israeli ya kutukua roho kwako, hujamuona lakini waambiwa yuko. Adhabul qabri, bado hujaiona lakini waambiwa iko. Maana ya shekhe hapa kukutwambia hata yakuna lghaibu kalayani, ni uwe wewe ndani ya nyumba yako, wewe ndani ya msikiti wako, wewe ndani ya matembezi yako, lakini waiona pepo imekusimamia mbele yako unapokwenda kufanya mambo ambayo ni mema, na ukiangalia upande wa mkono wa kushoto unapoelekea kwenye maasia, wauona moto uko mbele yako. Unapoiona janaza inaelekea kwenye kaburi, waona namna ya dhammatul qabri. Afa uogope, angalia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, Mungu atuhifadhi. Mtume sallallahu alaihi wasallam siku ya kwanza amekufa Saad ibn Muadh, mtume ataka teremka kabrini kwenda kumwalia, kumweka kwa uzuri, mtume awe amemweka kwa mkono wake sahaba aliyokuwa mtukufu sana. Mara onekana bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akiruka kutaka kutoka ndani ya kaburi, na huko akisema Allahu akbar, Allahu akbar. Hakuna ajuaye mtume amesema Allahu akbar kwa nini. Kukazikwa mpaka kukamalizika, na baada ya kumalizika jamaa wamuuliza bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, ra'aynaka fa'alta anifan kadha wa kadha, tulikuona pale ulifanya mambo ya maajabu, hatujui sababu yake nini. Ambela qad ra'aytu dhammatal qabr, nimeuona mfinyo wa kaburi. Hivyo mtume akatuambia ikiwa Saad ibn Muad atatishwa na kaburi, na ni Saad ibn Muad, je, mwingine ambaye ni chini ya Saad ibn Muad kaburini atafikiwa na mangapi? Hiyo mara ya kwanza. Mara pili alipokufa binti yake Zainab binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na Zainab katika mabanati wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, mwili wake ulikuwa ni hafifu dhaifu, ulikuwa mbamba, janaza haijaingia kaburini, bwana mtume sallallahu alaihi wasallam alisema mwenye ukingo akalia, akalia kwa muda mrefu mpaka masahaba wakaona labda bwana mtume sallallahu alaihi wasallam yualia kwa kuwa amemkosa mwanawe au ana jambo jingine. Yasema leteni maiti, na masahaba walikuwa wakimwangalia mtume sallallahu alaihi wasallam kusoma harakati zake, anavyokwenda, anavyokula, anavyolala, anavyoketi, anavyozungumza, anavyomkwana na mtu. Baada ya mazishi wamuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam, mbona ulilia sana? Akamwambia nilikumbuka mfinyo wa kaburi, kisha akakumbuka na udhaifu wa mwanangu Zainab. Kaburi kimfinya Zainab, kuna Zainab tena, nimemwomba Mwenyezi Mungu ansahidishie kaburi isimfinye. Ndipo Mwenyezi Mungu aliponikubalia mimi kisha nikatenda. Sababu mtume alianza kulia kwanza, akalia, masahaba wamwangalia, mara kisha ghafla akionekana yuateka. Haya yote mtu ambaye amefikilia kiwango cha ihsan, kila kitu akiona hivi hivi, ndivyo shekhe akatwambia hata yakuna lghaibu kalayani, mpaka yalo ghaibu yawe kama yako mbele yako, wayaona maepuli ya peponi, waiziona inab za peponi, kila raha la peponi ikiwa waziona. Kwa hivyo Jibril alipokuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza suala ya tatu, wanavyoni wa hadithi wasema tafsir ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kuifasiri ihsan, hakuna mwanadamu yoyote mwingine awezaye kuieleza ihsani kwa uzuri kama namna alivyoeleza mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hakuna ajabu kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuweza kulifanya hilo, kwa sababu yeye ndiye leo alisema kwamba utitu jawami alkalimi wa ikhtasara li alkalamu ikhtisar, mimi nimepewa jawami alkalimi Jawami al-kalim ni maneno kidogo, matemko kidogo ya maneno yenye kukusanya maneno mengi. Na kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kumepokewa zaidi ya hadithi moja ambazo ni katika jawami al-kalim. Wakhtasara li al-kalam ikhtisara, na nimefupishiwa maneno, nitakuweka kwenye jumla moja, kisha kila mmoja aende na homework nyumbani, aende akaandike anataka kuingia hapa apate amalize leo. Sikukuta maneno mawili tu, innamal a'malu binniyat, innamal a'malu binniyat, amali huzingatiwa kwa nia. Ni amali gani na amali gani? Mtu naenda akaandike leo akeshe na asubuhi apate kumaliza kitu gani hapa duniani ambacho chiko kisichoingia kwenye neno la Bwana Mtume hili sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Hadhihi hiya jawami'ul kalim. Mbele anakuja kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, qul li fil islam qawlan la as'alu ahadan ba'daka abada, naambia katika Uislamu maneno ambayo sitakuwa na dharura ya kumuuliza mtu mwingine lolote. Mtume akamwambia, qul la ilaha illa Allah thumma istaqim. Akamwambia, ukisha wewe kuyafanya hayo huna haja, lekea kwenye mlango wa pepo. Hadhihi hiya jawami'ul kalim ambazo alipewa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo Mtume alipoulizwa na Jibril, alimwambia Jibril, al-ihsanu an ta'budu Allah ka'annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ndipo tukasema kwamba ihsan ndiyo daraja ya kubwa ya juu. Wenye ihsan ndio ambao wamekamilisha dini sawa sawa, na ndio wale ambao hambua vaikimbilia kheri, ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awaweka kwenye daraja za peponi za juu kabisa, hakuna mwingine wa kuweza kuwakila. Ihsan kama nilivyochangulia kueleza kwamba imetajwa kwenye aya kadha wa kadha za Qur'an. Inazungumziwa ihsan kwenye Qur'ani, si nyingine ikawa imeunganishwa na imani peke yake. Ihsan na imani inataja ihsan ikiweko pamoja na iman na takwa, kisha ihsan inataja ihsan ikiwa pamoja na infaq, kutoa katika njia za khairi. Inataja ihsan ikiwa pamoja na jihad. Kuzidondoa aya zote ambazo ihsani zilitajwa itangamie pamoja na nini, pamoja na nini, pamoja na nini, wakati waweza ukatumalizikia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia, laysa 'alal ladina amanu wa 'amilus salihati junahun fima ta'imu idha mattaqaw wa amanu wa amilu salihati thumma attaqaw wa amanu thumma attaqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Hapa ihsan imetajwa ikiweko pamoja na iman, ikiweko pamoja na takwa. Ihsan imekuja daraja la tatu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia, laysa 'alal ladhina amanu wa 'amilus salihat, hawana walio muamini Mwenyezi Mungu wa 'amilus salihati wakafanya na mema, junahun hawana makosa, fima ta'imu katika walozila idha mattaqaw wakimwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwanza tusimame hapo hapo, kuna iombe huweza mtakacheleza akaanguka. Hiyo mbele lenyewe unaposema laisa alladhina amanu wa amilus salihat junahun havana makosa, havana ubaya, fima ta'imu, katika walizokula. Itangena katika walizokunywa pia. Ikiwa basi havana mabaya katika watakazokula, ina maana sasa mtu ana imani afanya mambo mema, leo akajiamulia atakwenda kula nguruwe. Imani si una? Basi havana ubaya, kwa sababu yule ana imani. Huweza mmoja akatatizika akafikiria hapo, au mchokozi akaja akakuchokoza kihivyo. Lakini sasa afaa tujiulize kwanza, fima ta'im, na pombe itaingia na bangi itaingia na vingine vichafu itaingia, isivyo imekuwa mkipengele kwamba mimi nina imani yangu bwana, swala tano mimi na sali bwana, natoa zaka mimi, nafunga, mmekwenda Maka mara tatu na mwaka huu tayongeza tena mara ya nne, hata nikila nikivuta, kuna ubaya gani? Mtakaumia nyinyi maskini, lakini sisi tuna uwezo wetu. Hakuna imani yenu, imani yako tajiri na yangu maskini sawa sawa. Kunishinda utanishinda, mimi tatoa kumi watatoa milioni, mimi sina milioni za kutoa, tanishinda hapo tu. Ikiwa yeye amana billah, amemwamini Mwenyezi Mungu, amefanya mema, kumla nguruwe iko kwenye wema, iko kwenye amali njema, iko kwenye imani, haiko kwenye amali njema, haiko kwenye imani, umekatazwa na sharia mpaka ulipokwenda kulifanya lile ambalo ni kinyume cha sharia, ina maana wewe huna imani. Kisha aya msingi iliteremka baada ya kukatazwa mambo ya pombe. Wale Waislamu masahaba walokuwako, ikaya pombe imekatazwa na ikawa madhambi yake ni makubwa, wakawasikitikia ndugu zao ambao walichangulia kufa kabla ya pombe kuharamishwa. Ikawa wasema, maskini ndugu zetu wamekufa na pombe matumboni, tujui Mwenyezi Mungu atakwenda kuwafanya nini. Ndipo Mwenyezi Mungu kuwatuliza kwamba wale havana neno, walitumia kile kitu kabla ya kuharamishwa. Mwenyezi Mungu akasema, laisa ala alladhina amanu wa amilu salihati junah, wale walioamini na wakafanya mema havana ubaya, fima ta'imu, Mwenyezi Mungu akasema fima sayatamun, alisema fima ta'imu, katika walizozitumia huko nyuma kabla ya hukumu hii kuja. Mtu yoyote Muislamu aloingia katika Uislamu, nyuma yake huko akawa amefanya mengi, mali ya watu amekula, ameua, amefanya hili, akisha kusilimu, yale yalokuwa kabla ya Uislamu yale hayatizamwi katika listi yake, yote yale hufutwa. Ndivyo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia sahaba fulani, nataka kusilimu lakini kwa sharti. Tuombe sharti gani? Sharti yale ya nyuma niondoshewe. Ikiwa nitaondoshewa yale ya nyuma, nitaingia katika Uislamu, lakini ikiwa sitaondoshewa yale, wacha nimalize. Mtume akamwambia, al-islamu yajubu ma qabla, al-islamu yajubu ma qablahu, Uislamu huyakata makosa yaliyokuwako nyuma ya Uislamu. Onkwisha silimu, yale yote utasamehewa. Thumma taqwa wa amanu, kisha wakamwogopa Mwenyezi Mungu wakaamini. Thumma taqaw ahsanu, kisha wakamwogopa Mwenyezi Mungu wakafanya na ihsan. Wallahu yuhibbul muslimin. Hapa ihsan imetajwa ikifuatana na al-iman, imetajwa ikifuatana na kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hoja ikatajwa na takwa peke yake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atambia, inna Allaha ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun. At-taqaw muhsin, imetajwa pamoja na takwa. Na kutajwa pamoja na jihad, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atambia, wal ladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Tahuja wakati mwingine ikatajwa ihsan ikiwa imefuatana na kutoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu atuambia, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila at-tahluka wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin. Hapa ihsan imetajwa ikifuatana na kutoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa ihsan, tulisema kwamba ihsan ina daraja mbili. Kuna daraja ndio grade ya kwanza, kuna na daraja grade ya pili. Sema pia ila kwa wapia wa dini au matia wapia wa usomi mwenyewe, bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akazigaraja. Ni kule pangine mtu akashindwa kuyachasua. Mtume katika hadithi alipoulizwa na Jibril, akhbirni an al-ihsan, nieleze ihsan nini. Mtume ambaye al-ihsan an ta'bud Allah ka'annaka tarahu. Hii jumla moja. Fa innaka in lam takun tarahu. Au riwaya nyingine, fa in lam takun tarahu. Zote ni riwaya zake. Innaka in lam takun tarahu, wewe ikiwa humuoni, ina maana umeondoka kwenye daraja la al-ihsanu an ta'budu Allaha ka'annaka tarahu, umkwenda katika daraja nyingine. Fa innahu yaraka, yeye Mwenyezi Mungu akuona. Kwa hiyo kuna daraja mbili. Kuna daraja ya mtu yeye kumuona Mwenyezi Mungu, usiende ukafasiri kama kuniona mimi hapo, kumuona kimungu. Alisanu an ta'budu Allah kaannaka tara, umwabudu Mwenyezi Mungu kana kwamba yuamuona wewe uko mbele yako. Ikiwa umeshindwa hilo, fa illa takun tara, ikiwa basi wewe humuoni, fa innahu yaraka, yeye akuona. Sasa muabudu Mwenyezi Mungu kwa kuwa wewe wamuona, au muabudu Mwenyezi Mungu kwa kuwa yeye akuona? Kwa mfano, waweza ukawa uko mahala mlinzi. Angalia, ingia katika maduka makubwa ya kisasa au viwanja vya ndege, ofisi za wakubwa, utakuta pengine pale kuna jihazi kikaya TV. Wewe ingia ukitizama, wajiona wewe mwenyewe na wale wengine dukani. Lakini msimamizi wa kuchunguza pale atakakuiba ndani huko muone. Waweza ukatukua ukaficha ule kule amesha kuona. Huwa yaraka wa anta la tara. Ukitoka kwamba, hebu mzee, umeweka nini hapa, hebu fungua. Ukitoa kalamu hii si mpya hapa, resiti kwako. Utawekwa kwenye rumu yako, utaitwa polisi pale, upigwe au chapa makofi pale pale, na polisi akija wakubadilisha. Wao wamekuona, wewe hukuwaona. Kuna na mlinzi ambaye wewe wamuona, ni mfungwa kwa jela, umeshika jembe wa lima na askari amekusimamia na bakora. Wewe wamuona, muonana. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam Ihsan ameigawanya sehemu mbili. Daraja ya kwanza ambao ndilo daraja la hali ya juu ni darajatul mushahada. Darajatul mushahada ni mtu kufanya na hukwaki. Waiwaona wewe wasali na wamuona Mwenyezi Mungu ndani ya sala yako. Hadi darajatul mushahada. Daraja ya pili ni darajatul ikhlas. Najua kwamba yeye aniona. E, kama mfano ambao siku nyingi tuopiga katika madarasa, walokuwa vijana watatu walokuwa wasomeshwa na mwalimu lao, kisha akataka kuwafanyia mtihani, nani aliyefaulu? Wamesomeshwa Islam, wamesomeshwa al-iman, wamesomeshwa al-ihsan. Siku ya pili mwalimu akaweka visu vitatu na kuku watatu, akamwambia kila mmoja kisu chake na kuku wake, kwendeni katafuteni mahala ambapo muonekane na mtu mumchinje. Mmoja akaenda kwao akafunga tumba akamchinja, wa pili akaenda soko akafunga mlango akamchinja. Wakati warudi, yule mmoja akarudi na kuku wake na kisu chake mkononi. Vipi? Kamba mechinja. Alikuwa kwa nani? Alikuwa kuna mtu? Hamukumuona yoyote? Wala hamukuonekana na yoyote? Kasema hatukumuona mtu, hatukuonekana na mtu. Hazi tindawa. Kamba likuenda stoku wetu, mkafunga madirisha, kafunga na mlango. Na mmoja akaeleza. Sasa wewe, ndugu zako hapa wamepata mahala kuchinja kuku bila kuonekana, na wamepata mahala wamekwenda kuchinja, ela zuka wewe kuku wako wakakuja naye na kisu, sema kuona mahala pa kumchinja. Kamba mimi sikuona mahala pa kumchinja, hapo hakuna, hakuna mtu, nenda hapo unaonekana. Akombe hakuna mahala ambapo Mungu aliona. Kwa hivyo sikuweza kuchinja, wanambia nisionekane na mtu yoyote. Hukunambia nisionekane na bini Adamu. Mtu nisionekane na yoyote. Mahala nenda hapo. Ma takunu minna jua thalatha illa huwa rabi'uhum wa mpaka mwisho. Nakombe hunde rafau. Nyinyi mwepe darasa paka mwisho mara pita. Hamkuelewa nalo. Takwa mwanadamu anapokuwa na takwa akawa ana unsuru lisan, lazima atamuogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama anavyofaa kuogopa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikutana na bwana Haritha, hadithi mursal. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ya Haritha, kaifa aslahta? Haritha, umeamka vipi? Qala aslahtu mu'minan haqqa. Bila shujaa. Aambia bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, nimeamka mu'min sawa sawa, mu'min yule wa kihakika anatakiwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, undhur ya Haritha. Haritha, angalia unayosema. Wasema nini wewe? Wasema umekuwa muimani muumini sawa sawa? Akamwambia naam. Tumwambia, fa inna likulli shay'in haqiqa. Kila kitu kina hakika. Wewe umefikiria hakika ya imani? Ambaye ya Rasulullah, عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة يتزاورون فيها وكأني أنظر إلى أهل النار في النار كيف يتعاون فيها. أجسرف ومنانا na hodari wa kueleza. Harith amwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, nafsi yangu imetukia dunia na ulimwengu, fa asharat layli, imenifanya nikesho usiku, wa aghma'at nahari, na mchana wangu ukanikawa na kiu. Ina maana mimi nimetukia dunia, mtana mimi hufunga na usiku mimi hukesha kwa ibada. Wa kaani anzuru ila arshi rrahmani ila arshi rabbi baridan, kana kwamba mimi naiona arshi ya Mwenyezi Mungu imenisimamia mbele yangu. Wa kaani anzuru ahla aljanna fi aljanna yatazawarun, kana kwamba nawaona walivyoko peponi wakitembeleana peponi. Wa ahla an-nar wa kaani anzuru ila ahli an-nar fi an-nar yatahawawna fiha, kana kwamba nawaona watu wa motoni ndani ya moto wapigiana makelele kutaka kujiokoa na moto. Mtume akasikiza akwambia, arafta fanzi, umejua hakika imani yako, shika hapo siate. Abdun nawara Allahu ta'ala basirata, Mtume akamwambia, jamaa ni mja ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameunawirisha moyo wake mpaka ukafikilia kiwango cha kuyaona mengi, kama kuambia kwamba kama huu ni vachache, si mengi kama huu. Niambiwe elimu hata katika imani, kwani waumini ni wangapi? Huwezi kupata kitu cha thamani kisha chikawa ni kingi. Kitu cha thamani ghali huwa ni kitaje sana. Kwa hivyo waumini huwezi kuwapata ni wengi, na wenye sana basi atakuwa kidogo sana, si wengi. Daraja ya pili yusema ni daraja la ikhlas, ambaye ni mtu kuwekwa kwenye ibada akitakidi au akijiona, japo mimi simuoni Mwenyezi Mungu, lakini yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuaniona. Sasa kupitia kwenye daraja tul ikhlas ndipo utafikia katika makamu mushahada. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya aya tuliyoelezea, riwaya ya Bukhari akipokea kwa Amash, Amash asema samitu Aba Saleh an Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqul qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala Allah ta'ala ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idha dhakarani إذا ذكرني فإني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه وإذا تقرب إلي شبرا تقربت إليه با ذراعا وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. إيه رواية كوانزا؟ جمي صلى الله عليه وسلم تنبيه حديثني حديث قدسي أسمى من يزمكو يوسمى أنا عند ظن عبدي بي ميمي نيكو كوني ذانا جيما يمجاوانغو ikiwa amenidhania mema na mimi nitamdhania mema. Nadhani Mwenyezi Mungu si dhana yako mwanadamu, ni kule ukifikiri kuhakikisha. Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika riwaya ambazo katika hizi riwaya ambazo zilikuwa Israiliyat, Wayahudi alokwenda akamuasi Mwenyezi Mungu, maasi ya kila aina. Hana maasi asikuyafanya mpaka karibu akufa na kuwa mgonjwa, ajihisi kwamba sasa hapa sina cha kubaki tena. Akawakusanya wanawe, akaomba, mimi nikifa msinizike, nichomeni moto. Baada ya kisha kunichoma moto, lile jivu langu lisageni mpaka liwe jivu laini kabisa, kisha mwende bahari kubwa huko, mwende mkanimwage bahari. Amemfahamu Mwenyezi Mungu, lakini kimakosa, kama kuona kwamba akichoswa kule baharini Mwenyezi Mungu hampati. Kule baharini kwako wewe. Vijana wakaupitisha wasia wa baba yao kama namna alivyotaka. Kaenda kachoma moto, akasagwa jivu, akaenda kachoswa baharini. Mwenyezi Mungu akalitukua jivu, akarudisha pale pale. Akaambia, sasa pitia, umerudi pale pale. Sasa wakimbia, utakimbia wapi? Utakimbilia wapi? Mimi sikupati. Kwa nini ulifanya hivyo ulivyofanya? Akaambia, Mola wangu, makosa niliyoyafanya mimi, situmai kwamba kuna binadamu mwingine atafanya kama makosa niliyofanya mimi. Nimeyafanya makosa baada ya kunifadhili kwa kadhaa kwa kadhaa kwa kadhaa, lakini nikafanya makosa, nikakumbuka mwisho, nikaona haya kwamba mimi nionane na Mola wangu alonifadhili, kanlipa nukusani. Kaona hili ndilo litanokoa. Mola wangu nifanya kwa sababu akukumbuka. Akawa, basi ikiwa umefanya kwa sababu kuniogopa, na mimi nimekusamea. Kaenda zako kupona. Ni hadithi ni hizi zinazoitwa al-Israiliyat, lakini si hadithi Israiliyat ambao hutupwa, haifai kutumika, haifai kuzungumziwa. Katika Israiliyat kuna utaratibu, ni ipi ambayo hutukiwa utukuliwa, ni ipi ambayo haitukuliwi. Sasa huwa alimdhania Mwenyezi Mungu wema, aliona kwamba mimi sina wapukio, nendapo kushika mkono ila kule baharini sipatikana, taenda kuliwa na samaki. Amba idha dhakarani fa in dhakarani fi nafsihi, akinitaja kwenye nafsi yake, dhakartuhu fi nafsi, na mimi nitanitaja kwenye nafsi yangu. Wa in dhakarani fi mala'i, akinitaja kwenye watu, kwenye kundi la watu, dhakartuhu fi mala'i khairi minhu, nitakwenda kumtaja na mimi kwenye kundi la khairi kuliko ile kundi lake. Wa in taqarraba ilayya shibran, akisogelea kwangu shubiri moja, taqarrabtu ilayhi dhira'an, mimi nitasogelea dhira moja. Wa in taqarraba ilayya dhira'an, akikurubia kwa dhira moja, taqarrabtu ilayhi ba'an, mimi nitasogelea pindi. Wa in atani yamshi, akija kwangu yaenda mwendo taratibu, ataituhu harwala, imetamwendea kwa mbio dalki. Haina maana kwamba Mwenyezi Mungu ukimbia, anayekimbia ni mtu ambaye atakafika mahala haraka, sio akachelewa. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hachelewi, lakini ni kwamba Mwenyezi Mungu akuelezea wewe mwanadamu uwe na akili kwamba wema yoyote utakaofanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu atakulipa kikapu cha wema kama huo. Na riwaya nyingine, Mwenyezi Mungu asema, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam asema katika hadithi al-Qudsi nyingine, man aada li waliyan faqad adhantuhu bil harb, mwenye kumfanyia wadui wali wangu, basi ho nimemchangazia vita. Maana ke mimi ndiye nitakayemtetea yule wali wangu. Wa ma takaraba ilayya 'abdi bi shay'in, mja wangu hatojikurubisha kwangu kwa kitu chochote. Ahabu ilayya, ambapo nakipenda, mimma aftaratuhu alayhi, kuliko kutekeleza faradhi ambayo nimemfaradhia. Umefaradhiwa saumu, ukafunga, umejikurubisha na Mwenyezi Mungu. Umefaradhiwa sala, ukasali, umejikurubisha na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. وما يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل, mje wangu hatoacha kujikurubisha kwangu kwa kutekeleza sunna. Hatta uhibba, mwisho nitampenda. Fa idha ahbabtu, nikimpenda, kuntu samahu alladhi yasma'u bihi, mimi nitakuwa ni sikio lake ambalo yuasikizia. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, nitakuwa ni jito lake ambalo aonea. Wayadahu alladhi yabtishu biha, na nitakuwa ni mkono wake ambao ashindishia watu nguvu. Wa rijlahu allati yamshi biha, nitakuwa ni mguu wake anaoendea. Wa in saalani la utiyanna, akiniuliza nitampa. Wala in aadha bi la uidhanna, na lau atataka kuhifadhiwa na mimi nitamhifadhi. Vile vile riwaya ina matemko ambayo yafanya utata, yaweza kutia utata ukaenda ukaingia kwingine. Hapo Mwenyezi Mungu akwambia nitakuwa ni sikio lake, nitakuwa ni jito lake, nitakuwa ni mkono wake, nitakuwa ni guu lake. Nakutajia viungo, sisha kubadilika, basi umekuwa Mungu. Maana kizungumzo hiyo mipawa wewe, nitakuwa mwake kadhaa, mwake kadhaa, mwake kadhaa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kukwambia nitakuwa jito lake, nitakuwa sikio lake, nitakuwa mguu wake, nitakuwa mkono wake, maana yake kukwambia mkono wa mwanadamu kama yule hataunyosha kwenda kwenye kitu ambacho ni haramu hapa kugusa. Mguu wake hautokwenda mahala ambapo hafai kwenda. Jito lake halitochizama mahala ambapo haifai kutizama. Ndio maana kuntu samahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi, hatosikiza lisilofaa, hatochizama lisilofaa, hatogusa kisichofaa, hataenda mahala ambapo hapatofaa. Si kwamba wote utabadilika waseme na mimi pia nimekuwa ni Mungu kwa sababu mimi nafanya kadha nafanya kadha. Malik bin Maghul bwana alijifunga nyumbani mpaka watu wakaenda wakalaumu huko nyumbani kwake, wakimwambia ala tastauhish, husiki upweke wewe kwa kuketi nyumbani? Malik akawaambia wa hal yastauhish ma Allah ahad, kuna mtu yoyote ambao kuona upweke na majonzi akiwa uko pamoja na Mwenyezi Mungu? Na Ghazwan aisema kwamba inni asabtu rahata qalbi fi mujalasati man ladayhi hajati, asema inni asabtu rahata qalbi, nimeipata raha ya moyo wangu, fi mujalasati man ladayhi hajati, kwa kuketi na yule ambaye haja zangu ziko kwake, haja zake ziko kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo asema kwamba yeye ahisi raha kila wakati anapojiona kwamba uko mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, haya yote waliyatukua kwenye Qur'ani, waliyatukua kwenye mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa kana idha afza'ahu amrun hara'a ila salat. Mtume akipatikana na shida hukimbilia kwenye sala, na yeye mwenyewe akamwambia waju'ilat qurratu 'aini fi salat, kichulizo cha moyo wangu mimi nimewekewa kwenye sala. Lakini watakapopata kitulio kwenye sala ni wale ambao husali kaannahum yarawna Allah amamahum au yuhissuna anna Allah yarahum idha lam yakun hunaka ihsasun bi ru'yati Allah wala ihsasun bi ru'yatihi lak fa ma'na dhalika anta tadkhulu fi salatin jufa. Asema haya yatapatikana kwa mtu anayeingia kwenye ibada kumwabudu Mwenyezi Mungu na yeye akijihisi kwamba uko mbele au Mwenyezi Mungu amuona. Nafikiri kuna wakati nilizungumzia kuhusu saria fulani ikosi Mtume alikipeka mahala alipokuja kukatakiwa walinzi, kuna mahala pachelewa adui aweza kuingia, takondizi aende akalinde. Wakatoka watu wawili, wakifika pale mahala waliposhiriwa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikawa kila mtu tugawanye zamu, tukikesha kwa pamoja sote tutapata tabu, tutachoka. Mmoja akamchega yule mwenzio kwamba sasa wewe zamu za kwanza utalala, mimi nitalinda mpaka wakati fulani nitakuamsha na mimi nilale uje ulinde wewe. Kumbe ataka ile kazi ya ulinzi itukue peke yake. Huyu bwana kalala na yeye akahirimia swala, akabahulinda huku huko ndani ya sala, mara kwenye kurukuu usujudu, maadui wakaona pale huko mtu, wakija ni mtu kweli, wakangoja papo wakampiga mshale. Ule bwana uko ndani ya sala, alikuta mshale akatoa, kaendelea na sala yake. Mara akapigwa mshale wa pili, akavuta akatoa akaweka pale pale, akaendelea na sala yake. Akiinuka akapigwa mwingine, ikawa damu sasa imemshinda, akamwinua ule mwenziwe, fulani inuka, mimi nishaumia hapa sasa, siwezi zaidi. Ule akiinuka damu, wana mishale mitatu. Lakini sunge niambia toka mwanzo akwambala nilikuwa nimeshika aya fulani, niliko sitaki ule utamu wa aya ukatika, akakubali adungwe na mshale, lakini utamu wa Qur'ani aliyokuwa akiisoma isikatike. Waweza kuuliza kwani alikuwa mwanadamu, malaika ameondoka huku vipi? Ni sisi basi, ni sisi. Lakini udongo utafautiana, hata vyuma pia utafautiana. Waweza kuwa na kisu, waweza kupiga paka kwenye mfupa kisibenye kuzunguka, kuna zingine ukikata kijiti tu kisha potoka. Anasu maadinun aivan, kama adini dhahabu wal fedha, watu ni madini kama dhahabu na fedha, ndio tulivyo. Mungu atupe nyoyo za Uislamu kwa hakika. Mungu atuhujishe Waislamu, atufishe Waislamu, atusamehe sisi na wazee wetu, atakabali somo zetu na sala zetu. Allahumma afina wa kafina afina wa muslimin. Allahumma kina wa iyahum shala masaydi dunia wa din. Allahumma ajil bifarajika alina wa ala kafati muslimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha anta khairu man takaha, anta waliyuha wa mulaha. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna, salamu ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.